دغه واقع ده عشر زکات واقع په نهم کال لا نه دې نهم کال باندې بیا ژوند دی اګړي بيجي ساتلې هغه شانتا قتلا بوحدن فتاكدت المغايره بينهما دا یقیني شو چې سالبه بل دي سالبه ابن حاطب بدري وحد کې شهید شوی دی او دغه سالبه بل څوک دی فان صاحب القصه تاخر زکوي د دې قصې والا چې چاولو ذکر کړی دا هغه خور پاتې شه ورستو خلافت د عثمان تا هغه زمانه کې بیا مړ دی او هغه بدري په وحد کې مړ دی نو دیار لسوار لس کالا پا میند که فرق ده نو سنگ آقا دی وقتا جونده پاده شو بیا دام وی ویقوی ذالک ان فی تفسیر ابن مردویه سالب تبن و بی حاطب دا دا منافق قصه چیزی کرکره دا نو سالب ابن حاطب نوی سالب ابن و بی حاطب وی نیکی فرق دے دو پلار پنم کی سالبا ابن ابی حاطب او چکم بدی دے نو آغا سالبا ابن حاطب دے نو دو پلار پنم کی فرق دے پر کنیت کی فرق دے والبدریو اتفقو علا انہو سالبا تبن حاطب دوار جدا الحاوی فتاوہ دسیوتی دویم جلد یوصل دریت یا مخبان دی جلد دویم یوصل دریت یا مخبان دی جدا جدا دی دا شانتا نور علیمانم بوی سالبت ابن حاطب چکم روایت ذکر کی گی چدا بدریو او دا خیانت کرے دی دا روایت رواہ الطبرانیو وفيه علي بن زيد الالهاني وهو متروك لك سنك حافظ من حجر وي لا ظن يصح الخبر دا خبر ما تسينخ كاريه نولي سينخ كاريه زكا وي تبراني وي دا جيس چا نقل كره تبراني كي وفيه علي بن يزيد الالهاني وهو متروك دار اوی دے پکی روایت نقل کئی اے قابل دا حجت نہ دے مجمع الزوائد ونجل یوصل اتم بیا نور شتے ہو کو نشتے دے نو دا زال لے ہو غائمہ اس جوڑا شیرہ چاہ کتاب لکو وی دا سالبہ پنم باندے بلڑو شتے نو دقا یوو تو چوی دا دو و دریو نو دا نروازی خطا ہوئی نو بل کتاب بولی کو دا سالبا پنم بانی وات تیر شیدی دا پاگ بی فیدیو که اختا کی دیدی نو صدی کار دی لند اخلاسا که دا بدری نو دا واقع دا دند او که دا غا بدری نی نو منافقان پانسوارو که نورو مدینه که نیو با بگیتا داون دا دو بانون سالبا دی بانی وقت زائی کل اپا دی بانی بیا کتابونی رو کل اسپک خلو خوز و لرد کل دا علماء و شان نده چه علیمان دی دولی کی آقا پلانکی خطا لی کری دی پلانکی مدارک لی کری دی خطا کشاف خطا لی کری دی ابن کسیر خطا لی کری دی مفتی ما مشرفی ما عارف کی خطا لی کری دی پلانکی مولا خطا لی چه دا اتای خطایی دی بندنه نکی که غلطی شوی دا کنا که بدری صحابی دا غا سالبا نو دا خبر صحیح نده اغا دا کار نه کرده که بل تو کی دا غا نمی نو شوی دیتینا غطی غطی خبری کرده انسانه خونه دا الَّذین یلمزون المطوعین آتو که دو پی نعیب لگی المطوعین پا خوشحاله ورکون کی دا مال پا خوشحاله ورکون کی لمز مخ کیوں تیر شوئے دیکھنا چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بانی بھائی عیب لگاؤ لمز الاغتیاب و تتبع المحاب لمز ستو راغب ہوئی الاغتیاب و تتبع المحاب غیبت کول او دا چا عیبون لطول او غیبون سرگندول نو دو پیماندارو باندی عیب لگاؤ نو نقصان زیبه کوت ده اعتراض زیبه کوت نو آقا بای مخیطا کهو یلمیزون المطفین من المؤمنین عیب لگی سپکوی غیبت کهی ده پخشال مال ورکون کو نیکان بندیان ده ایمان والاونا فی الصدقات فی خیراتونو کی ماو بکنا عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلور ذر دینار ورکڑا سلور ذل اشرفی ورکڑی عاصم ابن ابی عدی انصاری دخو بنو عجلان تصدق بمئت و سقن من تمر سلسطی کجوری ورکڑی ویدا دنم دی پار دی مجمع الزوائد کتاب التفسیر ومجل مخ یوصل نہ دے عبدالرحمن ابن عوف د سلور زور اشرفو دور کول ذکر کړی دی ا دی بل صحابی دا بل خار رجل اتا بصاع فامره النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ينصره فی الصدقه ابن جریر وی غرائب القران وی اغه یو کې په مزدوری راوړی وی انی موګه ودا پټور د پاسو کار نو به دې راوړو ته ساجتو ا دی بل د نوند پاره دا کار کړی دی والذین لا یجدون الا جهدهم تو کی کے پاچا پور چن مملی کن خپل مزدوری کراو مزدوری کڑیوا وغیرہ اوڑل نو تو کی کے پور دو تخیر اللہ منهم نو اللہ و سزا اور کے دے دی تو کو دورا مشاکلت نی ویلی سخرا ادزور پار عذاب علیم تو لو بخن غواڑیو کنا کہ بخن لو واڑی پزلون زلون نو چری اللہ نہ بخی دا ذکر چی کفر کی دا اللہ و دا پیغمبر اللہ پا سمدر وانی کلک پا بیدی نیبانی القوم مانا کم کلک پا بیدی نیبانی القائمین علا فسقهم چی توبہ وقت کل راو کردی ان اللہ تا ہدایت کی لا رو تخید القائمین بفسقهم واللہ اولا یاد القوم الفاسقین دا رول میں تفوسونا جی کرلی دا جمہوریت بارا کی وزدت بیاویم اسمعو ولیل کافرین عذاب علیم زان دیندی پوکڑی دا ویر دین دا علمیم پیو طریقہ بانی او تاوسم لا زان دیندی پوکڑی یا با زان نپویای نزکی لگیای مطلق جمہوریت کس طرح مردود اور مضموم ہو جبکہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد اور سلیمان علیہ السلام اور بعد الغرق فرعون اس کی تابعین اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تا مصطفیٰ کمال تا مصطفیٰ کمال تا ترک تک اور یہی جمہوریت اور اکثریت ہی ہے دامان دی یعنی مخ کی جا جمہوریت نہ دے جمہوریت تباہی دا جمہوریت دنیا کے دے حق نہ دے راغلے اللہ راغلے چی قوم تباہ شے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ پاتی دے پینزے اشل پاتی دی نو دے سو وقت پورے دا حق ہو او دا جمہوریت تم نو دغه کلیت او اکثریت زال لشه دے کلیت زال لشه دے قوم بتباشو پیغمبر او امت پات هر تو چی دی نو کلیت د حق دے جمہوریت نشته دی او چې کله جمہوریت جوړ شوه دے وخت تیر شوه دے نو باطل راغل دے یو خبره دا دویم خبره قرآن کی مخاطبین نبی علیہ السلام اور صحابہ تے اب مسلمان ہے تو قرآن کریم میں اکثریت کی تنقید پر موقع پر کے موقع پر اکثرهم فرمایا ہے یا فرمایا ضمیر غائب کے ساتھ نہ کہ اکثرهم اکثر کمی دیویلی نہ دا کہ جس دے نو خبو کنا او بل جملہ تھی اذا قرات القران فلا تحسب ان المخاصمه مع قوم قد انقرضوا ان المخاصمه مع قوم قد انقرضوا بحكم الحديث ما من داء من الادواء الا وهو موجود اليوم بحكم الحديث لتتبعن سنن من قبلكم حذو النال بالنال دا عبارت خود تقریبا فهر در مثل ورم رزیزو رور مستغونی کدو دو پاراویم دید پاره ویم که بیا بار توزی نو بل تو غل بخوری نو زن پوکا او دا چی میویدو چه منافق قرآن کی چا تویدی دی بیر جمله لند تویم انشیطا ان ترى انموذجا من هؤلاء فانظر الى مصاحب الامراء لیڈران دی گورا دی لیڈران دا خبر و دبانی بدل گی دلی فانظر الى مصاحبی الامراء دو تو گورا دق منافقان دی یهود نپی جنی فانظر الى العلماء السوء بدعمل مولیانو گورا قسم ظهری رجلان عالم متحتک و جاهل متنسک او اس میں مخی حدیث مرفوع لسے دی درس کی حدیث مرفوع کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صنفان من امتی اذا صلحتا صلح طلب سمشی صلحت الناس صلح الناس دا دوار سمین و طلب سمی عالمان او بادشاہان امیران اد یہودی نبیدین مولا پیرنگین پیجنی فانظر الى اولاد الاولیاء قسیما على حدود دار الاسلام نہ بزرگان نہ اولاد تو گورا مشرکان نہ پیجنی نہ اولاد دا اولیاء تو گورا او دا شانتا پیرنگیان نہ پیجنی نو بیا پیران ملنگان دیو گورا سو کوئی دا دا چا قول لیدا شاہ ولی اللہ الفوز الكبیر نو دا غطا ہویا چی قرآن کو اکثر ہم ہوئی اکثر کم ہی ندیویلی قرآن چی سم عرض بیانی نو دا غو ہوئی زمنگ خوی ندیویلی نو صحیح شو تالا بیا بل قرآن پکار دیں چی اقبل قرآن چی اگر کتا تو اکثر کم ہوئی اگر قرآن رو لہو سی سملے کی جوڑ کی کپاتی شو نو جوڑ بے کی دلا سرو سنشتے بلا خبر ادا چی تا جمہوریت پی جان دلے ندی دا اللہ باندہ جمہوریت تو پی جانا جمہوریت وی حاکمیت دا عوامو اسلام حاکمیت دا اللہ وی ان الحکم الا للہ جمہوریت حاکمیت دا عوام دے تے کلمہ کیو ہے لا الہ الا اللہ نکت دا جمہوریت منی دا چکم جمہوریت دے حاکمیت دا عوام بیا موایا بیا وایا لا الہ الا الجمہور الہ جمہور دی حق دا جمہوریت دے دا قانون چا جمہور اومن ناغا قانون دے ادا ملک ناغا بے دی جمہوریت تبا کم مور راوڑ اسلام ہوئی کم نزد چی جمہوریت دوتم دا متعارف دوتم دا خبرم یو ذل کر لکنا اتاسو کدوانو پانی نیوی لون تاس تبا مولیمی کنا دا قدوری نیپور تواخلا خبر چی کی گی اغا پا متعارف کی گی متعارف دا جمہوریت تی دا چی اس کم موجود جمہوریت تی قومونو پا دی جمہوریت بانی انتخابات کردی او کئی دای واجہ دا اپا دی جمہوریت بانی حلفون قرآنو چت کردی چی من بدا منو انتخابات د دی جمہوریت دلان دی شیدی که بلی راوسته او حلفون پا دی جمہوریتو چت کردی که پا بل سے لاسو چت کردی اپا بل سے قسم کنزای خیران پا دی کردی وست چی وی چی من دا نمانون دو پڑی دی زوتو ایم چی پڑی دی تا پڑن بیر دی منل لینه نی اس پا دی کالا پاسو ایزه نمانم اس بی سنگا نمانی قانونان پا دی کفری قانونم پڑی دی اول بیوری چیز دا نمانم پا دی جمہوریت پا دی کفری نظام بانده خپلی پردداری رشتدارانی سملی تا رسول دی خپلی خپلی ابی اغام ریکی تا سیل لوم لی گل دی رانده کسی چل لی دلا حق تا حق ہوای دلا کوا دوم را دلا وکا که باز جووای نسا و غلط تا غلط و حق تا حق ہوای پا دیم زن نپو وکای بیا چونی بار بیا غگای چه ملاده سی ملاده سی د مولا ویل د کانی کرخه ده د کانی کرخه ده د پل گزار دی ما پی وخلا گول ده زان می پستره کرده او کار می سده چه خطاویم نمی روڑه ده آغا خوڑه ده ناغذ ما خوڑه ده چه نسه ویم ده نور و سره می کار زکنی شی آغا سوی ده کیره و تری پچه دی و آغا چه کم ده چانه می ده خیر تمه ده ناغو سره خبره کم کنه نداو تزه کمیم بیا دا خبره چه تنقید کی موقع پر اکثر هم و بیا جهاد و دعوت نزول قرآن که مقصده لیوزر هو علی الدین کلی حتی لا تکون فتنتون علالا الحکم اب جس جماعت کی منشور و نصب العین اور هدف نفاذ شریعت محمدی ہو مجبوراً کچھ ان کے طریقے اختیار کرنے تنفیذ شریعت کے لیے اور مغربی جمہوریت کو مغلوب کرنے کے لیے تا تو کیا ضرورت بیا دی دی مغربی جمہوریت دا کماؤ کمزور کولو دا پارا لگوانی مجبوراً زنا ام کئی مجبوراً دی لگوانی شراب امس کی ذکر چی اچھا خوکی گی نکارا چی جمہوریت رد کائنو دا غواغا کائنو دا سی بستا ہوشی ضرورتو پی جانا ای با حد دا ضروریاتو مو پی جانا ضرورت ویستا جمہوریت کی دا شریکی دلو ضرورت شتینا مخی تینا جہاد دے جہاد دے قتال فی سبیل اللہ دا دا عوام ادرول دی دا شتے دی ڈیویژن کی عوام منگا ادرولیو حکومت دری حکومتون مجبور کر دی چاہو لکلی کلی چی اسلامی نظام بھائی دری حکومتون نو جمہوریت کی شریک شیو نو سرووٹ کی شریک شیو آنم عملن مقابلہ سر کرلا دا وہ اتو رو دا پوری پورا ڈیویژن مفلوج ہو پورا ڈیویژن مفلوج ہو کدی ڈیویژن کی وے نو پتا بے کنے نو تپو سکا اوائی اڈا بندوا حاکمان طول بند ناس تو مجال لے چا چوک دی پیسلے ہو کی اب پیسلے پو جماعتون کی علماء کو لے ناس تو پیسلے کو اقا پیسلے چلی دریو اب یا چرس کریں گی نداز جمہوریت پہنے والا اس دیرا پاسی دا جہاد تسلو لے دا جہاد تشے دے ادا بسد پارکی گی این الحکم اللہ اللہ پا دیرا گئے کہ این الحکم اللہ اللہ پہ ختم شو ختم اگر ختم شو پا دی بانے جمہوریت پانے پا دی پینزہ کالا کے ختم شو روس تو پینزہ کالا کے بیا انتخاباتو کی چھ قرآن لوٹ را کے قرآن راوڑا دا نور قرآن دوم ختم شی ما تا یو حکم ویا چھ دا جمہوریت او دا انتخاباتو پنزیجہ کی دا سملین راغل لیا گا یو حکم رتاو خواہ دو پنزوز کالا او شدری پنزوز کالا دا رتا چوکو خواہ ہم کوای کاغذ کی لی کرے دے نو زد تا دائم چھ دا دا غا کاغذ نمک کی قرآن کی لی کرے دے نو شو نو چونو شو نستا لی کری کاغذ نسا جو شو تو فیدہ خو چونو خطلا انصاف ہو کئی انصاف ہو کئی ظلم مکو قد کفرو بعد ایمانیم استہزاء پا دین پوری چھ دا جمہوریت خبر کئی دین پر اٹھو کے کئی دا قرآن نے انکار دے سوچ کول غواڑیو تا دا دا تا پس خبر بسم اللہ یادو سخص دلی جی مناظرہ کئی نو زدل تا کناسیم لا تلے نیم پینزش پاگ را نورویم پا خپلے کئی بل چوکرا والی کتاب پیدا کئی پا سر و سر گزبا تا پا قلار نست خبر با کون تا روسا پوری کی مسلمان نشنا با کل مسلمانی گی بیا لا یجدون استغفر لهم ولا تستغفر لهم او یا زلوی مخی می دا خبر ویلی وا او یا ولی وی قرآن شمار تینی دی مراد تکثیر تینی مراد دی او وجه صدا در روز شمار پا وو پورا کی ادا اشیاء شمار پا لسو پورا کی کامل شی مطلب سده کتولا طول مر لی گیای اکتولا بشمار ازر لی گیای لن یغفر اللہ علوم اللہ بخینا دا دوال رایو دیکھلو وو لس رایو دیکھلو او ضرب سوشو او بیا دس سات دائی ستر لس او یا شو نو مطلب اس دی او یا دلن بیشمار دلو لغوارا بیشمار طریقی و لخوشش کود بخینی اللہ چری نبخی اخکارا من اندر کری چکو لغواری نو گنانگاری گی نارواتی مکوان رسول علیہ السلام پر رخصت عملو کو جنازہ کی محاضر شو دعا جنازہ دعا دعا دعا لکڑی وا عمر سے دگریوان نو نس نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دا سکای دا دا کارو نکڑی دی دای کڑی دی دای کڑی دی رسول علیہ السلام خندریو چې دا شمار کوي پریمه دا وی الله من کړه نه د پیغمبر علیہ السلام دا عبد الله ابن ابی منافق په جنازه کې دیر فائدیوی او مصلحتونو یو داو چه قوم چه منافقانو ناغا مخلصین شو پوشو چه دا سر دنیا پرست ندی او دی چه سوی نظمان دی خیر دا پارو دی دا غز دیو دیر نیک الگ خپاو پریشانو پلار بانی سوالی تا که زمان پلار تا دعاو که جنرد تا حاضر شا اللہ بخی و کنی بخی خو زمان سود دی بل داو چه کمیس پیغمبر السلام بیور کرو رسول علیہ السلام چی کمیس ور کرو دا دید پارا نو چی دی با پی دی او بخلیشی بدل اخلاص کرو بدر کی عباس سیب چی کل اونیویشو حملو دبکو کی نو کمیس تینا چاو باسا لنگو کمیس تینا تختید لری شو نو پتن لگی دلا نو کمیس بھی چانہ برابر ہے مدینی منوری ترال کمیس سے صادر دے سکا نو آغا والا خپل کمیس ور کرے ہوئی نو پیغمبر السلام دا بدل خلاص ہو جہ دا بدل پاتی نشی بخی اللہ کے نی بخی دا خپل اختیار دے روز تو حکم را گئے نہ بودری گی نو بس کرنو بیانو درے دوستان ورح المخلفون و مقعدهم خلاف رسول اللہ خوشال جی پوشال شوی دی روز تو پاتی شوی پاتی کرے شوی پا قہر دا اللہ بانے بے مقعدهم پا پاتی کرکی رسوی روز تو پیغمبر لگری دا اللہ نا بد گنی چی آدو کی پمالون و نفسونی پا دین دا اللہ کی وائدو لا تنفرو فی الحر مزغل موزیتا سو جا اللہ پا جان کے پا گرمے کی سخت گرمی دے مر بشی ورطور دا جہنم زیاد سخت دے پا گرمے کی لو کانو یفقہو ان ارمان چی پیدے پی نپی کی کنا دی ور بانی با آغا ور مڑائی چی دی ور تا تیار نشوی دی گرمے تا نو آغا ور بدبانی لگی دوار خوشحالی اللہ نراولی ندوار تکلیفون راولی لو کانو یفقون فلیضحکو قلیلا ولیبکو کثیرا اللہ نخان دی دی لگ او جاری دی دیر چمنگا بات کو دو خان دی خوشحالی کل خفکان خبر دا خوشحالی کولی او دلہ یوم پاکستان یوم ازادی ما پہ یوزے کے بیانو دیر استغ استغیم خبر میں کم میں دا شرم خبر دا چی دیتا دا سوا دی دیوائی دا خود جڑا خبر دا دا خود پیغور خبر دا پا کارو چی پا دی بانی یومی سیاہ کرے چمنگا راو چی سد پارو دا اوشو چو دا اوشو را سر چو نہ پدی بائن لا آزادی کے گڑا گانے کوائی دا قرآن امداد کے پدی تو خان دلا اب پدی تو خوشحال ہے کو کلیرن ولی اب کو کثیرن یا خبر دے صورت د انشا معنی دا خبر دا جا خان دی بلگ بالکل بنائی ولی اب کو کثیرن اجاڑی بڑیر چروس تو زن کا دن شو قیامت شو قبر شو بیا ب جڑائی خاندہ بکے تنی بھی ماں کان ہوں ایک سی بول کو گردور تو واپس بوت لے اللہ اے ڈلے تا دو ناستانی جیزا غواری دا بیاوا تو بیل پیری بزو واتا نبا زیما سر چریم نبا جنگی کے زمان پا مر کرتا کہ دیو دشمن سر اقنن تاسو خوشحال شوئے پا کنستو باری نمبی زل سختی کتا ناسوی نو کین ہے تاسو مال خالیفین درست بادی کی دن کو سرا سزا دادا پرن میولیو کنا بیگاو من جزائی سیت سیتو بادہا دا بد دکڑی دی دا دی بد سزا دا چی بیا مصر جنگ لنزی جیاد لبنزی ہاں که سخت مقرار دا بتاویم و زیبرا سر نا پابندی دا من جزای سیعه از سیعه تو بعد دا بدی دا دین روستو که ندن از سر من اشوال لا تصلی علی احد منهم دعاو نکی یو تا دو دونا صلات مانا دعا دا جنازه دعا دا بل سشه ندی و فعل جدا دی نو علا و سر رازی پا خلاف دے کہ دعا سر علا راوی نو مانے خیری دی دعا علا فلانین خیرے تو کری دعا لفلانین نو دعا تو کرلا خو صلات سر علا راوی با بل نرا دی منزو نکی ان دعا نکی یو تن کی دو او داوم دا لا تقمالا قبری او ندرے کی پا قبری پا قبری مو درے گا نو پیغمبر پا قبر دا پاس ہو درے دا ابر چه ده منافق ده قبر نه منه که ده ادره دونا نه ده دی مفهوم مخالف بسی ده مسلمان پا قبر ادره گا اغا هم نا جایز دی نا ادره دل پا قبر معنی انتظام کول ده قبر ده کنستو ده خون کولو ده فن پا انتظام که ده منافق شریک نشه لا تصلی لا خدم قیل لا تقم بمهمات اصلاح قبری لا تقم بمهمات اصلاح قبری شوکانی و فتح القدیر کی غرائب القرآن لا تقم على قبری لا تتول دفنه و تقبره ابن جریر ہوئی تدد خخولو او تدد قبر تدد کزولو پکار کی مشریکی گا ولو سر شریکی گی دے ابن عبائی زوی عبداللہ مخلص شاگرد دا نبی علیہ السلام رسول علیہ السلام توی اے دا اللہ پیغمبرا امنن علیہ دی منافق پا پلوی امنن علیہ فکفنی فی قمیسکا وصلی علیہ دیر مجرم دیر گناہگارم دیر بد میکل دستو مانم نو تما سر دا احسان ما سرو کا کفنی فی قمیشک وصلی علیہ ما لخپل کمیش کفن لرا کا اپا ما بانی موندو کا نو زرو کیار چا جو اخکار خو توبہ وقت کنا توبہ گار دستو مان دی اخپیمان دی رسول نبی علیہ السلام ذکر کرو روایت مجموع الزوائد تفسیر کی نقل کے وم جل مخ 110 یو صلی اللہ سنبانی خرا سرو کا دین رسو اللہ مانا کہ اونا کی بلکہ بعض روایتوں کی خدا را غلی دی چی پیغمبر علیہ السلام کل لار نو جنازہ شیو روس تو لار جنازہ شیو بعض کی دام را دی چی پیغمبر علیہ السلام راوی باس آئی راوی باس خپو باندی واچو او سو دعا کر یہ کلماتی وی نو بیا خبر کی گون جنازہ لندہ کری دی روایتوں نظام علمی جنازہ لندہ کری واضح تا حاضر شیو ہو داولی انتظام دا قبر مکوا انهم كفروا بالله ورسوله منشو دي فاسقان ولا تعجب كاموالو مخ 55 سایت بیا راورتا دولت دو سخه دی اللہ دیستا دشمنان ام مسلمان سخه نیشتا ہے چاگه پدی باندیو لگه مزوری گوه مالون و اولادون و تای یقینن ارادا دا اللہ چا صداور کدولا پدی بانی پا دنیا کی او دیستاون چی کافر و ازان دل سورتون نامنو باللہ کرا چی صورت راشی چی مان را پا اللہ بانی یعنی جہادو کہ آمینو باللہ تفسیری جکر کو کدا تفسیر میں کزال لکی کلام بیاسی آمینو باللہ نیمانی ذکر که باللہ او دا عنوان دے در طول ایمانیاتو یوازی دا ایمان باللہ سننے مراد در طول ایمانیاتو عنوان دے دا ایمان پا اللہ را را مانی طول ایمانیاتو منی او بیا عملی جہادو کہ سرد پیغمبر نائی دا حکم را استعذن کور الطول منهم اجازه غواړي د پاتې کېدو طاقت ور ددونه توان والا غریب ناچار اجازه غواړي لته خبره ده نو دې وس والوم دې روغوم دې پوجو دې اجازه غواړي اوای دې پرېدمنګ چې شومنګ جناست سره مال قائدین وشار دې دې پدې چې شیدو مال خوالف دروستونه سره تور سره سره خوالف جمع د خالفتون ده روسو پاتی کی دن کی نو زنانا با روسو پاتی کی کنا نو تم دا خو سر پاتی کی گی او بندیر دولا گولا شهر پزرونو دو دوبانی مور پیولا گی هم لا افقهون نو دو نپیوگی پا دین دا اللہ بانی خود سر پاتی کو لیکن لیر گلی دا اللہ چیمان جرا وڑی سر دنا جہاد کے پی مالون و نفسون ری دغا بزرگان او لهم الخیرات دول دی طولفا دی او دغا دی هم المفلحون دغا دی بریالی اغس دی اگر خاسرین دی ازرنانکم اداد مفلحین تیار کرے دی اللہ دولا جنتونا بے گلائیں تینے نورونا میں شوے پکے دارا کامیابی لویا نپا دے کیدل نرستو کیدل و جال معذرون من العراب بانگر راغل دا عرابنا زمدارنا یا معذرون نمراد معتذرون صحیح عذر والا راغلی معذور کسان من العراب زمدارنا چی جازو شدو تا اگر آغلا لا اخپلا عذر پیش که از منتدا مجبوری دا روز تو دو اپس که دلونا مجبوری صحیح و اپا دیشو ناس شو که ناس تاسو که در روزنگونی اللہ و پیغمبری اگو پا خپر زور و برکت ناس دی و از منگا نیم تلی نبانی سلکو تا پو سرا نمیشو کولی چه توای اللہ نلی نتا سرارا کولی چه پزی پا دیشو دو دو پر عذاب و نلیم صداگان بیان شولی دیری درست کیو دو رو پاتی کیو دو نو ارچا سر یا رو پیدا شولا نو معذورینو صفائی اللہ رب العالمین کی دا دیدنا لیکن الرسول واللزین آمنو سلورم سبق شورو دے احوال دا مومنان و اقسام و دم را فرق دے چه مقابلتان سر دا منافقینو تذکیره کی یو خواد ایمان والو ذکر کی نو بل خواد تقابل لپارا از خبر سرگندول لپار دا منافقانو تذکیره کی نو یو طرف تا پا قول لفرابانی المعذرون هم الذين لهم عذر فراوي نو دا ديمان والو تذكره وشولا او قعد الذين دا منافقان ديمان تذكره دا ليس على الضعفاء عجزان استثناء نشته پناتوانو نپنا جوړو نپاو چين مميات چولغي غریبانان څه قسمت څنګه کړه چې زړه پاک ساتي الله او پیغمبر تای نو صفائی ته وي نصحو للہ ذل صاف ساتی اللہ تعالی دے پہ اللہ پیغمبر تا چ سوئی نو دا حق دی سچ وئی نو زما دے خیر دی سچ وئی نو زبے قوم خو مجبوری آتا دارا چی موزوری زلی صاف دے زلی پاک دے نشتے پخو گون کمائے چا قسم ملامتا اللہ دے دیر بخون کے دیر میرا بانا نشتے پاکو پر چا بانے دا مومنان قسم را یو المعذرون موزور دی دویم قسم الضعفاء المرضى معذورین دی درم قسم نشتے چا ملامتا پاو چا دراغلی اتا تا چا تول سورلی ورکی ریتا حملہم علی المرکوب تول سورلی ورکی اتاو تولو نمومم سچی تاسو پسوارکم واسمی نرسی جوندے دے پیغمبر علیہ السلام در طول مخلوق دا اللہ نا غورا دے اسباب نشتے و الہ جدو ما احملکم علی اب پس دمر گوی رارسی را مدد کی ارتو ورکی اولیاء ورکی شہدان ورکی اب پیغمبر جوندے دے اگو الہ جدو ما احملکم علی نمو منسو چتاس بسوارکم اوڑی دلو پتشحال آجن ام تفیضو من الدام چستر کی پیدے دو خودو جنا دو خودو جنا تب ہوئے چو گولے اچاو دیکنی دس او خبیدی پکاروا تفیضو دمعهم من الاعجن وإذا سمعوا كم ده مطلب بيان کرو خدا قلب حسن ده پار ده تاکید مطلب وای چې سترګي او چاو دي ګولۍ او چاو دي دوه خود به دو دلا صاحبېږي دوه جد غمنا په سبب ده دي چې نه و بیاي نه مونږه ته چولګي اصحابان ده ټول دنیا ده اولیاء نه غره دي هغه جاری وسینرس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ده غو جړه یې نه زړې په خوګيږي وسینرس نو چی جواندی دا سی عجیز دی ناتوان دی بیوس دی نو پس دا مرگ و بیا سو کی حدسه اختیار بیو سخر اب یا سفر دا جهاد دی چاگی چی خامخا کول غوخت چی سکی دیشوی یقینن دا ملامتا پا خلکمانی چی جازا آخری دنا دی پورا خوشحال دی پا دی چی شیدو پا تی شیدو مال خوالی بزا تور سر و سر خود سر بندیز رگو اللہ پا دنون دو دو بانی نو نفی کی پا دین دو زردار لر رضو بین یکونو مال خوالف رضو بین یکونو مال قوالف و طبیعا علی قلوبهم نبیار علی رضو بین یکونو مال قوالف و طبیعا علی قلوبهم دو دو جنکو سر پکی دو خوشحال دی اجلا گان دی نارین توب کار پکی تنشی خدرون مور لگی دلی بندیس پی لگی دلی صدا با اللہ ورکی یا تذیرون علیکم بانی کی چکلو پس را لی دوتا ازارا جاتم و یا بانی مکوائی لن نؤمن لکم یقین نکم گا بتاسو اللہ خبر کری استاس دا حالاتونا اوینی اللہ استاس لا پی سلکائی سیبا دی ست کما تا دا مجبور قسم پخده بیا چی امروشن در طول نو بمخی علکو لاری در طول نو بمخی زیم ہوئی بانی سلکائی ایمان بی دیولی دیش چی وقت راگی اتلاری بیا نو دی لا پتاجت نشو جوی بینی دنیا کنا چی تتلی اتلی کار دیو کن خبر کریو وینی اللہ عمل ستاسو چراتون کی کتا سکائی اب پیغمبر بمینی بیا با گردولش اللہ تا چی پیدون کے پغیب و پسرگاندون خبر پمکی پاگی چی تاسو کری دی تا عملون کولون او رو پیغمبر پغیب بانی پیگی سیار اللہ عملکم و رسولو پیغمبر پغیب پیگی اللہ وینی پیغمبر بمینی نو پیغمبر جواندے دیکن دا جہاد مسئلہ چی بیا تو جہاد لطے نو پیغمبر بدی وینی دا مراد تینا دی عام حالات تینا ندی مراد دا تر سدی صورت کی بیاو گورا تم ذکر کرے دے کنا قولی اعملو فسیر اللہ عملکم و رسولو والمؤمنون و ستردون الی عالم الغیب و الشہادہ کوئی تاچ آیت نمبر 105 کی فسیر اللہ عملکم و رسولو اوینی اللہ استاسو عمل پیغمبر بمینین ایماندار بمینی ایماندارم عالم الغیب دی اگو تنو منی چٹول عالم الغیب دی نچہ عالم الغیب ندی مطلب اسکو اگر عمل بستاسو بینی چی تاسو سوکرو اب سرگنش دنیا تا فسیر اللہ عملکم و رسولو والمؤمنون اگر سا عمل لے یو ایس سورت فتح کیو خیم قبر بپا کشی ستو دعون الی قوم علی باس شدید تقاتلون او یسلمون تاسو بہو اللہ شہدو تا ہوا ستو دعون الی قوم علی باس او ولله شه جنگلا د څه خلکو ته چې عبادت هيبت خواندان د جنگ خواندان نو کتا سو مدلا نو پته بورګی تاسو رښتینی ا کو هنا مدلا نو دروغ به ترګن شي الله به مو ویني پیغمبر به مو وی ا مخله به مراشي ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونهم او یسلمون، یا با جنگی گئی او یا با اسلام روڑی. نو کتا سو مندلا اللہ تب سرگند شی خبر اکو نو مندلا نقصان پل لینو داو تو اولی باس شدید خطرناک غنم دغا تب تا سو بلی شو دشمن تا لا پو پا تب دیو لگی او سسی لگی آئی بے فیدے خبری کائی سیالفون باللہ قسمونه کې کنداګانی دی په الله باندې چې کله لاړ شي لیتور ځوانوم چې مختنه واړه وای نو تاسو ته هم مخت واړه پرېدا وړي یقینا دی را پلیتی دا بدوی پلیتی دا مخت واړه چې زیږ نه چې بدوی ختم شي زه جانم سزا ولا پاره چې کانو یک سیبون یحلفون لکم لترضوا عنهم عنکم قسمونه کې چې تاسو نه خوشاله شي قسمون تا خوشحالی کتت خوشحالم شی اللہ نے دے خوشحالا دا قوم نا چی فاسقان پیغمبر سق غیب نشتی ایماندار سق غیب نشتی چکندگان کی خوی تسلی اکرلا نابت خوشحال شی اللہ خود غیب نا خبر دے کناغت اندے خوشحالا پیغمبر خوشحالم کا پا خلاف پانی پا غلط خبر رکی ایماندار خوشحالم کا دا دا خبکان با دن ختم دا اللہ خبکان پاتی دے د دې په دې خوشاله لو الله خوشاله شنه دي الله په خپره صدا بدر درکې وریا په غیبونه پیدا الاعراب اشد کفر و نفاقا زمیدار د باندو غاړو پز کو د مدینه سخت دي په کفر او منافقت کې لایق دي چې په نشي په حکمونو د الله باندې په حکمونو هغه چې الله را لګی پیغمبر ته الله دې ډېر خپو د حکمتون خان الاعراب هغه زمیدار اشد کفرا نو ختم شدہ اوسم الاعراب دغار پیتکو باندو او طرفونو کی دست خلش تے چاگہ دا خاری خلقون زیاد بدتر او زیاد ناکار دی از اخبر خبر ناوڑی او نقصان دا ترسی لاز دا تاجی اشد دا کفر و نفاقن اپا حدود دا اللہ بانی ندی پوا اللہ دی آئے ومن الاعراب مومنان منفقین استیاء چلگئی مال یتخذ ما انفق مغرامان دا ام اعراب دی سجشتی آغا چوک چی گنی لگئی نسی آغا سا چوئی را گول جرم و تاوان وزور آغا ستی نو انتدار که سازو بارا که دی مصیبتون چو کل باید دیو نخلاصی گو دی مصیبتنا و دو باینده گردش دبا دای دو بطول مرز دلیلی اللہ دی وریدون که لیر خوادی خبوا نیکان تذکران المنفقون فی سبیل اللہ دغه زمیدار ایمان دے پا اللہ و پر از آخر دوائی ذکر کرو او نسی آسو چی لگئی قرباتن نیجی کتونا نیجی کی دل اللہ سخا سواب و صلوات الرسول دعا دو پیغمبر نبی علیہ السلام با دعا کورا دعا لی احمس عشر مرات نبو داود کی احمس قبیلی خپل زکاة پا خپل را وڑو پیغمبر علیہ السلام لس دعا گا نکلی ویتا لسونو چطول ندی دعا د خلی د زړه کار دی الله سو چتور زال عمل در خپل دی زال لرا هر دعا کې الله سو چتور نشتی او د سمات ته زی دعا شته الله سو چتور نشتی او د سمات نه بار شو دعا شته الله سو چتور نشتی بانګویر شو دعا شته الله سو چتور نشتی میاشوینه دعا شته الله سو چتور نشتی سفر کې زی دعا شته الله سو چتور نشتی سفر نوا پشوی آئیبونا تائیبونا عابدون حامدون ربنا ساجدون دعا شتے لسو چطول نشتے خوراک خوری دعا شتے لسو چطول نشتے اور دعا کا کئی نو لسو چطول نشتے اور دا شانتا او بس کی دعا شتے ذکر شتے لسو چطول نشتے نا دی زیون دی کنا ہاں دقا دا چیزونی زیون دی سیدی بلی اکثر چیغی کلاسو چطور شتے منہ ندی پا کیتا فرد ندی واجب ندی سنت ندی مستحب دی یعنی غور دی زاری دا اللہ تا عجزی دا اللہ تا پیش کول لی دا جائز دی نا پیغمبر السلام دعا کرے لس دعا گانے کرے او دا لس قسم دعا گانے کرے زکاة پا خپل را وڑا کان ازا دعا دعا سلاسن چی دعا بے کولا ندری دل بے کولا نو د دین ادا جوړ کچ دې پیر الله سوچتا وله پښتون خدای الله سوچتور دوی کنه دعا د خلی یاد زراغ تنو لا سوچت کا زکو بیا بلا سوچت کو دعا مواب کینشتی بیا بلا سوچت کو دارش پیرونو ب بیا وو بیا لا نچاغلا کته کین بیا بلا سوچت کو نچشی لو چتا ما چات تنش ما چار پہ تن شاری او الاس بوچت کو سرو چتا دعا وی دی لا سوچت اور ہوتا کینہ د غم پ مجلس کی دعا ہو کا آیتون و ویدر کی خیرہ ثواب و توبہ خواب پخلو اللہ دیو بخی اللہ تا صورت سلی در کی چلا سون دینیو چد کری پختون وی دعای رتن نکر زمان دعا را نو را غلی اسی را غلی ازا اللہ خبر اللہ دعا تی دی لسون لسون و چطور دعا ندا دعا دا زلدہ دعا دا خلدہ مناسب و خلاصی و چد کنو خیر سبدی بکی نشتی قبرستان تا دعا شتی لس و چطور نشتی دومره دا نفس ثبوت شته نو علمان دا سی وی عام قبرستان ته دعا کوي لاس دی اوچت کې نو بدی نشته خاص قبرستان قبر تا چې پکې شهید دی بزرگ دی خلق ول زیرا زی دغه ته دعا کوم ځکه شایبت نه جوړیږي چې دیم پوری خپل ته په اثر تر گندیږي ایو چې دې استاد دعا دته غوښته دا که نارواوی دا با دا کار نکو سونو چطول دا سونو نو چطولو که زیون دی کنه زیونو پیجن دعا دا پار زیون لاس چطول ضروری ندی نو پیغمبر علیه صلات و سلام دعاگانی دا دی دا پار دا کار که چمتا دعاو کی واو رای یقینی دا دو دا پار سواب اللہ تنیجی که دل دی میرا بانه که دن نکی و السابقون الاولون برقسم دیمان دارو مخی کیزون کی نیکوتا اولنی مہاجرین نوم دان سوارنا تو کی تبعوهم بیسان چروانی پدو پر سے پخوی طریقہ وانی موافق دا قرآن سنت رضی اللہ عنہم و رضوان ترکید اللہ جنتنا بیگلان تنی رونا ہمیشہ و ہمیشہ دا دا کامیاب لہ دنیا اتبعوهم بیسان نہ کتاب پر سے بے احسان نے نرے کنزل تکی مرتدی کل مرتد الا خمسہ اصحابہ میں عیار دا حق ندی سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو بھی تنقید سے بالاتر نہ سمجھے دا لا الہ الا اللہ دستور دفعی لکھلی دا لا الہ الا اللہ تشریح کی مودودی دفعی لکھلی ادا دا ہر مودودی ایمان دے دا ہر جماعت اسلامی والے ایمان دے اسے پا دروغ باندی ہوئی چی منگا اغیبانی نہیں ہو دا اغبت نمانو از منگا خدا اللہ اسلامی جماعت تے دروغ ہوئی دا الب دا رشتہ رشتے کیوں دا چدا دستوری نہ منم اخلافت ملک دروغ دے دا شائع کی اس میں صحیح شی دا ندی الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک توب علیہم بیان بھی کئی نہ بیان نہیں کی دو کور کی مراسم یہ لاشی خدا غف پر کار سڑے منگا پرے کے زم کے اسلامی جماعت تم کے اسلامی تنظیم نہ تم سرا نہ غو سرا مو گیاو کی او گو سر یو که تخلو تو واده که او خان دیو تا او یه خبر از من گوش ولا ولی کئی ولی سر کئی پا دیخو مقابلی شیده دی وقت پوری نخبر خبر ولی سسته پریده ولی بی احسان پا کلی طریقه بانه رضی اللہ عنه و رضوان و ممن حولکم من الاعراب منافقون بیاد منافقان تذکره تاسو نو چا پیرا زمیدارو کې منافقان و من اهل المدینه د مدینی والو نوم دی مردو عل النفاق خالص شی دی کلک شی دی منافقت باندې تا ته نی معلوم لا تعلمهم تا ته نی دی معلوم نحن نعلمهم ایک یواز ما ته معلوم دی ته چنه نه خبر د ټولو نه کدی او تن دو تنو لسو تنو ته ویلی دی نو ټولو ته نی دی خولی ہاں پنہ خو پی جندیشی سورہ محمد کی ولا تعرفنہم فی لحن القول فبراتور کی بے پی جندی صدا اور کول پزلون زلون باندی یا صدا مرتن بعد مرتن تسنیہ دا پارا دا تکریر دا اے مکررن یا صدا اور کم لدودر دنیا کیوں پاخر کیوں صدا بور اور کم دودر حسن بسری عذاب الدنیا و عذاب القبر نور سوا خرون نور دی ایماندار اقرار کرے دخل غلطو دخل گناہونو گاڑی رکھ رہے عمل نیک واخر سین او بل بعد کرے دے عمل نیک او بل بعد نو گاڑی رکھ رہا تمادا چلا و پخلا شیر دونا بیقی بیشک اللہ دے غفور رحیم بخون کے رے ڈیر میں ربانہ سکسان دسی اچھی پدی ماں ہمارا کی سوسی دی جہاد لو کے رکاوٹ ہو تو سنو دا وہ خبر اجمالی کروڑ سے تفصیل ذکر گئی دو اقرار کرو منگ نہ روا کری زمنگ نہ تیر شی یا اللہ منگ معاف کا پیغمبر علیہ السلام تو منگ نہ معافی اور زمنگ نہ غلطی شیدا فیصل اللہ نو شی عص اللہ کہ دے شی اللہ معاف کی غفور الرحیم نے اخلا دو مالون صدقہ یو او صحابی بھی زدی خپل باغ دو کا کڑم دا اللہ پیغمبرا کعب ابن مالک وی نو زما دا باغ ز خیراتی اور کوم دا اللہ پیغمبرا چرته ورکه وای کہ جدا رکاوٹ ختم شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے خپلوانو کی تقسیم کا اغا خپلوانو کی وی شباغ ختم کو خود من ابوالم واخلا دو مالون خیرات تو طاہرهم بیا تو طاہرهم چی پاکی کی تو یا تو طاہرهم دا صدقہ پاک کی دو خی پاکی تو طاہر تظہیر دا ظاہر تزکیہ دا باطن محبت دا معلوم لار احرمت دا معلوم لار مال پاکم پاتشو ازلیم صاف شو.